moom baat boo xam ne xaar la, la mu tekki faw da koy takk ni fii lay tàmbalee fii lay yem, waaye du ko bàyyi rek mu sarti ñëpp ñëpp. Bi maxna annahu laa yatanaawalu shay an fasaidan min xayri xasrin bal innama yatanaawalu shay an maxsuuran imma waahidan aw shay an aw aksar ndax rajulin benn waay kooku wa rajulin ak ñaari waay wa salaasatu rijaalin loolu kon lu ñu takk la. Su ko defee nag ñu su fekkee ne naa alquran waxee da koo takk kon àtte boobu nañ ko yemale ci ñoom ñi mu ko yemale dong. Su fekkee gis nañ ko lu koy weesale ñoom donc ngir koo weesale ñoom yi ci xaam ba nga wesu woon dem bi loolu lañ koy waxoon noonu loo xam ne xaam la da nga koy bàyyi mu matale li koy gisuñu lu ñu xaam nga mu daal di wax ne ñu tax sii tag maanaam wax bi nga xam ne matale woon na lu koy tax lu koy war a génn ca matale bi matale woon na ba yem ci ñen ba ñu jàll ci ñëpp mu ne waxar rafoo xamle nañu ak tax sii sa jagleel ga du ixraaj ci génn ga lu baax di jumla ci ñeel lenn jumla dugal min xaaj ci réew yoon yenn tax siis nee nañu la nga xam ne moo doonoon xaam ëndu ñëpp nga génn ñenn ñi ca loola bàyyi ca ñenn ñi loolu moo tudd tax siis la koy def itam mooy almuxarsis mel na dafa ngorom ne faqtuloo mushrikina ganaa ba da caa génni almuhahidina waaw idal ibn alladina ahadtum kon léegi xam ne atay matale woon almushrikin waaye ñee génn nañ ci génn dañ génn ñee si loolu moo tudd tax siis ba tax mu ne li dox di jumlatin min alkalaami amma yatanaawaluhu maxna baaqiha fa ixraaj almuhahidina min xawlihi faqtuloo mushrikina yoo jëlu def na ko fekk nag muttasilan mbir mu muy muttasil aw muntasilan wala muy muntasil yoo jëlu boobu xooj mu la gën a dellu ci muxarsis muxarsis tudd sax baatu muxarsis waaye xamaal nañ ko ci biir wax ji dafa wax ne la nga xam ne mooy taxsiisal xaam joojee léeg-léeg muy muttasil muttasil mooy loo xam ne saa war day sës ci lim ànd ak waaye mënta der ne wax naa waxuwa maa laa yastaqillu bi nafsi bal yekkoo ma dakooran maxal xaam yi dañ koy tudd mu sës ci xaam joo muy taxsiisal waaye di joromam doom mun fasil ne dina ñëw ci kanam mooy loo xam ne moom day dorufee di joteeg moom dara fan naa bañ joteeg moom wa sallu fenn na nga ñetteel nawxa xoor façon ba muttasilal mbir muy muttasil maanaam muxarsis boobu bu fekkee ne day muttasil kon nee na ñetti façon lay doon ñetti façon ñu lay doon mooy ñan wa saalu bul istisnaa yi nekk na ci settee wa charte ak charte nee na ñetti façon yi mooy settee settee boo ko defee ne nga settee génn nga leen ci loola ñu dem ne illa lati na haaxaddum rek dal ne settee almuhaahadoona ne xëy ne almuhaahadoon su ma xam ne xëy ne almuhaahidoon su ma faay settee ko génne na leen war charte ak charte charte ba tey mën naa génne misaal sa wax ci waxi suñu waxi bopp bu ne ak rim ba ñuy tanee ne in jaa oo ko charte nga charte ne in jaa oo ko tax siisal na dal lay wane ne ba ñuy tanee ñëpp doo leen tere ñu dikk rek ngay tere ay aljaa yi na ni moom kon loolu tax siisal na waxu ñu de tant yéex na it di sifati ci naat maanaam ba tey bay melo bay naat mën naa tax siisal taxawli ko dax ne ak rim teralal faq yi han ak léegi fëkk da ko def nag tastafiidu waaye ci yaa ji waaye kon mën naa doon tastafiidu mbir moom da nga jëriñu dañ koo jafe tastafit kon nga jëriñu dañ koo jafe woon kon yaa ji day war a dagg woon maanaam daa wax ne boo ne ak rim bani tani nim alfuqaha ne ba yemoon ci ak rim bani tani nim teral bani tani yépp la dugal waaye boo ne alfuqaha nag naat jooju dal nay tax siisal mooy ne nga bani tani nim di ca nekk ay fuqaaw rek ngay teral waaye du teral ñëpp waaw ba tey dañ ne ak rim faqihan jee faqihan ji génn ne képp koo xam doo faqi kon loolu sifa soosu bokk na ci tax siisal kon yetta nga ko istis naaw ak sart ak sifa yett yooyu ñooy yett yi nga xam ne mooy ñetti façon yi ñu tax siisal kus ci lañuy tax siisal waji education de istifna ay ca fete ga ni andu nak mom andu fi moy la nga xamne lawlahu dund ko nak mom lam wax rub di jenn mom lañu fete lima bayiko ci la nga xamne xablu nak ni ci jek ko ma nga japp lima jogi da ay mahna mimma bi mahna lam wax rub al mustasna mimma qabl ay ni al mustasna mom ñena fete boku bëgge xam da nga wax ni fete ak jenn lay firi moy lo xamni so ko defoon li di mustafa nga xamni genn ci atté ba do di wuté fété gi mom di genn kon di genn wa mo ngi ñu ndé ci na ha hatu bu fekké ni fété gi amut kon al muhahadon yoyu di ñu genn ci atté bo ta batay bo ni won xama xawmu illa sayyidan sun waxi bop sayyidan genn ci atté di nga wax ni moy nit ñi taxaw ni la ko ci genn moy fété gi rek kon sayyidan ni mustafa bu ko genn ci al xawmu ni mustafa ni até bom né que ele é o que ele tava ali isso até aí na maioria se for na cada vez a tu que ainda deixa se o aluno não liga até se o aluno não gosta não minha na até não me liga tá aí o irmão da vai que dará vai pouco dia hale dia co ano e ano a na maioria se for الاستثناء إذا بقي من المستثنى منه شيء فلو استغرق لم يصح فلو قال علي حشرة إلا تسعة لصح ولزمه واحد وإن قال علي حشرة إلا عشرة لم يصح ولزمته العشرة أنا بوانا أملنا كفك يمانك برميان أمانا كن برميان تيندجل نشفك باين لكذا باين لكبان ko lol dana muy tekki dañ ko nangu moy dañ nga ko amé waye so ne won adul na ko fukku yu manku fukku yu yu jël fukku ak fukku yu jël fukku jël dal dara kon yo anam ngi fukku rek ben ci te di ma taw no en ma yasi an tukki ci wa an yakon am na nek ci kitalin ci jokkolo aw no waaw te du yele ko aw ni di mana waaw rek la wona waaw rek la wé manam fete bala bax bu seuf moy da nga waxé lé rek seuf lu ci fete yi dal aw ay limit mom moy dara go xolé ay muttasilan fi nutqi aw fi hukmi muttasil fa bi sababu zalika la yadurru qatuhu bi su'alin aw tanaffusin wa nahyima mimma la yuhaddith fasilan fasilan fi al-ard aw nana da nga waxe le nanga ci soxlu fete gi ci sax ba bok la tey nga soxlu do ci yon nanga nako melni sokkat mo fi jaar ba noy ay dama non fa in lam yattasil bil kalam aw mustafna minhu lam yasih rek ci su jere tan ko mu suste ci yow la falaw qala jaal qawmi ma bahda an mada ma yuhaddu fasilan qala illa taydan lam yasih lam misal ne won ni ñu ni bam yag lool mu door ne dam de sayit lolu dire ci ñu wax ci ñu di wax taw na bu hanid ni fatasin radiyallahu anhu yasihu istisnao al munfasil bi shahri وقيل بسنة وقيل أبدا أو نواه تعي محنا ونواه رك ما استرادنا وأو بمحنا الواه هنا يعني أن الاستثناء لا يصح سواء اتصل أو انفصل إلا بشرط النواه ما نام شرط بلا يرد ليونكم بلي شرط وعيد ذكي أن شرط سولا من نور في الوحكو سببا إجام جريم ya ayo rek nga yene won ko rek la rek nga wax ko xam yene yeku ci won kon dia waja ka daga na taqdimu lati jital la nga xamni mustasna lu ñu fete la do wax ni ko wa na hu nango wa usul nango nango moy mustasna ma jitu mustasna ni nga mustasna ni ci ci tan mo la jitu la nga fete nit bi waye neena liko na hu mané rek ci ci ko man nango مستثنى مجد مستثنى منه مجد منه ننغو ما قام إلا سيدا أهد يعني أهد جلي مي مستثنى منه إلا سيدا مي مستثنى جد نكو فهو دروس إسورة من عالك هذا كتير وجاء فبدن من جنس توخير وخير أقلب أو خير يتنعو ديه نقوات ما نعم داوح نساتي من عالك نغساتي بقف لنكو جنة أو خير لولو مي متفين man na ci tam li nga sété da nga bokk lool aw xéet té loolu moy mun fasil nit nek man na ko tam waye ñu lool da ko xamné fi rek ngir jàngalé ak waxalé far rek waye mun fasil mu amu ci soxla fi mun fasil mu fi amu ci soxla ci sna mu fasil rek lañ doon ci len wa sharku sharku ja sa dagan na tak di man mbir mu di jidal alal mashruuti ci lañu far ñena far ci tam bu do ci fi nek nga xamé ni man na jidu mom sartu bi lañu sartu bi ba tay safan man na nek lañu sartu jidu sartu mom bi ñet na wax sun jaaka ci sun waxi bokk ñu ne in jaaka dono tanu fa akrun hun nga xamni sartu bi moy duñu dikale moy jidu lañu sartu moy kon nga leen teral fa akrun hun ci waye man nga ne akrun dañu tanu in jaawo ko nga xamni teral gi ni ñu sartu moy jidu nga nugu gëni sartu ni in jaawo ko nek man na nek bon en jaak bano tanin fa akrimu yoy jamono sartu bi mo jitu masrot ni teral ga boné akrim bano tanin in jaaw ko ni ni sartu ni teral bi mo jitu ko defé dimi sartu ni in jaaw ko mo jitu nak manga wa hamlu mutlaqin ak yan mutlaq ah dimi na ak wax mo tamale wa hamlu mutlaqin yan mutlaq halal qayd tanku ba bi jaatu ñu ñu yeen la bi ñu jangale nga waxa nañ ne ba bi nga xamé ne xaar la man naam nga tan ko ci aw melo man naam tan ko dañ ko tan ko ci aw melo mu ne nak bu ñu gisee ci alquran ak hadith lafsun xaar bo xam dañ ko tan ko gisa ben mu ñewat bo xam ni tan tan ko dañuy jël ko bo nga xamé loolu tan tan ko yan ko ci bu ñu tan ko وطبعا من ذلك التقييد بالصفة التي هو ثالث المخصصات المتصلة يكون فيه المقيد بالصفة أصلا ويهمل عليه المطلق فيقيد بتقييده كالرقبة قيد بالإيمان في بعض مواضعها كما في كفارة القتل فيهمل المطلق على المقيد احتياطا فالرقبة قيدت في كفارة القتل وأطلقت في آية كفارة الجهاد فحمل المطلق على المقيد ففي الأولى فتحرير رقبة المؤمنة وفي الثانية فتحرير رقبة ويجب أن وحمل مطلق على القيد مجاز وكما قال القرآن القرآن بل يوح كريب من كفارة القتل فهو أن فتحرير رقبة مؤمنة en ko tan mo gore ak jam way da ko tan ci mu mu ci bi ajigam xamne raqaba ja tan ko ngi ci momina waye bamu wax jihar la ci soro ci mu gadala ben rek fa tahriru raqabati min qabli an yatamarsa waye do lu ci momina ci ñaan ñu ngam dañu dal jëm bi nga xamne ken tan ko xam ak jam rek la wax tan ko ngi ci gëm tara ko yobbu ci boole nga xamne tan ko ngi ci momina ana wax ja japp ni fi tam na ko wara nek momina non la fi wara nek momina amu ñu def nonu waye nak amu ñoo xam dañu ko def dañ koy xéet dañu xol fam waxé lo tënk ba ak ñu waxé li ci tënk fi ba xam wut ñu ñëw ñu wuté ñu wutal leen waye duñu jott jott rek na fa leen ak yépp nonu wa qassasu taqsitan li bi khayatin ci ab dayo ana bokku na ci yi nga xamné su fekké lool doon na xam itam li mëna ko jaglél dañ ko ci yott moy ab dayo ak ci misal bo né akrun dañu tanilin ila an yadkulu bi ñu dugg dang ko ne terel dañ tay bi ñu dugg lool kon manam ci yawul akri dañ tay mom day dañ terel leen rek su doon suñu yam waye bo ne ila an yadkulu bi ñu dugg tay bo nga ci wax kon ñu tay ji fofu le fofu le yam bu ñu dugg rek tay bo bay terel bo akri dañ yi fulani ila an ya'su terel buru jingu tam ñu may yalla bu ñu xasse may rek bay bay bay tay loolu xayatu bobu def na ci taxfir am la won waye def na ci taxfir wa badalin ak badal wa badali bahdun ak badal bahdun min kul wa manam badal len te lepp dana ni taxfir tax bo ne ko won ci su waxi bop ak ri min nara dal ni quraysan quraysan ji taxfir na wa quraysan ko ne kon tegal ni dal ni quraysan quraysan xam nga بعض من الناس لم يجني ما هو لله حل الناس حج البيت دالني من استطاع إليه سبيلا فني يا الله نتي ورننكو أجل نوغم دمو كابانغا فوق ناتين قوه يتو دوغل وايدا هو حالي من استطاع تمنى يا الله لكم جنين يانكم بدل بعض دني تخديرا والاستمال أكوك لامبو أيضا بطل فنقل نغطاهم بطل بدل الاستمال من نار التخديث لنكو نعام نحبون وان أعجبني أحمد أحمد يملون لكم من أحمد لتم مولنيخ لتم مولنيخ وآي بوكي تجي حلمه خمخم با حلمه لبتم با شجاحته جنبارم بدل الاستمال بوكنا تخديثا لن يجبكنا وقتم دجوان وعلم يبكو كون بدل الاستمال بوكنا جيدا تخديثا وعرفوا خامل نمت منفصلا منفصل بمستقل من تأجدره بنفسه البطا سوال في الأمر واحد بمستقل من تأجدهم بنفسه البطا أنقلنا يقول من يخلني مويد التخصيص قوة مخصيص لأننا نقول من نانيك متصل من نانيك منفصل وولينا متصل من واحد متصل دوحا نتفا شعلا تعليك ويقوم لير ودقنا نتفا منفصل منفصل من أنه مويد وخلني مم نوغ لولا مي تخصيصل دين جوتي دارا تاي دارو موم دي واخ ني فاو مسي سيلو كوتي ما ما نيو باين جوتي دارا تاخ مون المنفصل ما يستقل بنفسه من لازم او غيره بو دوني بار بو دوني لنن من دي تاك موم تي لا مي تخصيصل بي ان لا يحتاج الى ذكرنا بي ان لا يحتاج من دي ان لا يحتاج الى ذكرنا حام ما هو ما نسوخلو ندو تدال حام جوجي nga xamni mo ngay tokhira ko dehe non mena law ban bir mu ni bar wa hissan ak lu yek aw fukki la wala xel wax ko manam al mukhassis al muntasim ñetti xaj la man na nek al lafz man na nek al hissu lu ñu yakar lol man na nek al haqq lu lo xamne xala koy japp ñetti yoy la tax fara dina wax nga fara sa taqsani al lafz wal hissu wal haqq ko dehe nak xol fara bi ñek tal tal hissu wal haqq qalilan jidda manam lañu jakkar lool ba la xel di japp te muy den mukhassis lele yoy mum taxale ñu bari lool ñoy ñu wax ka hawli ta'ala fil hissi fi sha'ni ruhi al mursalati ala haq ma ta taru min shay'in atat khalihi illa jahalatu karrami manam sun borom dañu wax ngelaw lañu yobalañ ca nit ñu wax haat dafa wax ne dañu dara lo xamni aduna ca lumay mu def ko ne rapid legi lolu xamna ne bu ko waxe fa inna nudriku bil hissi ay bil mushahadati ma la tadmiru fi as-samawati xam nga ni mu waxe mom bayil dara dañu lepp lu ngelaw la dem rek tagagal nako ni waye xam nañ ci jakar lo ne amna lo xam nga lay agul ngelaw la agna ci fa dagal ko as-samaan ci nak as-samaan tangi lolu bogu tek bogu bogu mukhassis bo xamni muntasil la xam la lu ñu gis la ci bëtt dañu xol asaman xamni asaman ne mom yow lañu yobal ci haat lolu ko won te sun borom dañu won rek ma ta ko ni ci at xali illa jahal karami bayu dara dara way sunu jakar lolu lañ xamni lolu mom genn da xamni xam bob amna tax ci dal lu ñu jakar lolu te ko hawli ta'ala bi haqqi allahu khaliqu kulli shay sun borom ne yalla mo sak lepp lepp mo bop bu gale won waye fa inna nudriku bil haqqi darurata annahu ta'ala laysa khaliqan li nafsihi waye te daanu xamé gis ñu xamné bu ñu waxé tam jëmmu ni ci bopam mom fakkul lool yo yar moy al mukhassis al haqqi ak al mukhassis al hissi yo yar mu bari ci misal ngox mu def nak al mukhassis al lafi ana mun tassi bi nga xam lafi rek ko nak mom lay bëgg wax وجاءت دغنا تخصيص الكتاب جدل القران بكتاب القران يعني القران دغنا تفك لو خامني خام لا ديت كني نتي القران مومم لي نيو تخصيص القران مزيان نلنا بسم برم والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء من ذاك dañuy neugali ci yett lab lolou ñu balé won ñu amul ñu amut way waxaat na ci suratul talaq yu ulatil ahmali ajaluhunna ay yadhna hamlahunna xamne kon ay yu ci ulatil ahmali sax xel na xam balé la nga waxan téne ñu fa ñepp ñoy xaar ñu talaq ku ko ëndu kon jëm ko am mom lay ay yadhna hamlahunna ko am mom lay jëm ëndu moy jexu ci da kon lolu alquran tax ci xel na alquran wala ñu xassu ku ko daglel mom alquran bi sunnati ci addu ci asaba mu jëm jëm manam batay man nañu tek yahu alquran bo xamne da doon ko momu da doon ak matale waye legi hadith na ñew fete lako ci wet tax ci sal ko moy yusikumullahu fi awladikum fi lisan sun borom da ngeen denk ci seen dom mu dem ni bu ne seen dom rek ne seen dom rek yu balé na dom bi ñu fa tan yépp bayu ken waye nak yonent bi ne la yurisu al muslima al kafira wala al kafir al muslima fofu nak kon hadith bobu ñu na tax ci alquran nga xamne legi dom bi ak julit mo la doon waye dom bi day yefal mom genn tax mo ne ah do ne yusikum billahi fi awladikum ashanun lil kafira ah ma tax mo ne tax ci bi hadith as sahihayn la yurisu al muslimu al kafira wala al kafiru al muslima lol kon alquran joji hadith bi taxal nako wa khusifat takhsisal ismi hadith moy sunna da ko doy sunna motax mo dugge digi ci alquran wa khusifat takhsisal sunna moy hadith bi haji sunna ba def manam da wax ne da nga gis wax yonent bi go xamne day matale way waxi alquran mo koy fekk na ci wet melne buñ ko misale bi yonent bi ne la yaqbalu allah salata ahadikum idha ahdatha hatta yatawadda yalla di nangu julli kenn ci yeen bu tejlo lamay mu japp alquran tahsil nako ne wa in kuntum marda aw khala safari aw jaa ahadun minkum min ghaibi da ci tay lan tejiro ma fa tay mom alquran woni na ñu bu fekke ni japp mu tan nak ko xamne da tawat ba da nek ci ci ñak ndox ba sax rek da mu ndox don ci tuwara lu ko ñoñu kon dañu tiim amne ko ko kon legi alquran jogi taxisal hadith bobale wa in waradat as-sunnah min aydan fi tayammum ba'd mithl al-aya degle tax nak hadith andi wat ni mirul tim waye fek na lay ni wax ko wonat non kon lay japp na lay di mo taxisal hadith bob ndax lay da ñepp da jitu hadith bi nga xamne ñoo jige lay tim ko jitu wa khutu tabbiha nak nga xamne lol hadith la hadith taxisal ko moy lu melne di yent di waxe ci ben hadith ni fina saqati as-samaa'u al-hujur manam lepp la tamam ci jogot ci ko da nga ci wala ci ta gina ci ci ci dañ koy tax ci ko waxat ni laysa fima duna khamsati awsukun sadaqa laysa fima duna khamsati awsukun sadaqa ak di bobu tax sel na bay ndax dañ neelu atamam ci ko rek fekkel war rek am balé won lu mat ni saaf ci ni waxe dum ak ni ko matu yepp rek waye nak bu ne di yeureu wax asaka woru ko ko xalis bobu tax ci ñu di sobe tay ku lu kepp ci ñoom ñaari ko fa jagne leef nako ci xiyas ci xiyas won ta ta mu mat do wax ni ni alquran muy adi man nañ ko tax ci xiyas melne bi sun doon ne azaniyatu wa tani fujudu kullu wahid minhum ma atajalda aji ndialo jigen ak aji ndialo jigor dondum kenn ko ne ci ñoom ñaar teemer yar bu ne asaniyat yu balen alamatu yu balen alhurratu ak alamatu ya ñu ci dugulale wa yah wa alquran ci bokk dina leral nanu fa halayna bisma halal musnar min hazali asaniyat yu sani min ci suratu nur fa halu tamna fa in atayna bi sahihat fa halayna bisma halal musnar min hazali min suratu nisa manam nak da wax ñu la nek ci suratul nur mom astaniyatu bi jogale won al hurrat al amat ne ñu yepp ñu wara taw teer ya waye bu waxe ci ci burum jam ne bu ëndé ñaati ñu ko défé kon genn walu la war gor war ñu ko tax ci na ko waye nak legi fa nga xamni xiyaata ko tax ci mom moy dem ne astani aji ñalo dugal ni mom tam al hadd ak al hurr kan jalo ko gor tay jam akana ci gox xam nga yow alquran bo xamne mo yentu jëndu wat jam tekkale ñu mu duñ ko ñu téne gis ñu ko ñi nga xamne mo am ci amatu xamne laye do ci nitay mom jëndu na ko amatu waxa ko gën walu ko lolu ñu amul ko mom ci alhabb manam ab jam mom lu ko wara gën waxal ko dirof ki yar mu am gën walu gor ñu ko xiyaas ñu ko def da nga xet luñ def amatu ci al hurratu nga xamne legi amatu gën walu gor lay am ci bu jalo ci dirof ki yar da nga far def jam bu gor tam non rek far ko xiyaas ci lolu far ko xiyaas ci non ne batay as gor bu jalo te sañu yit mo wara am teñer waye jam bi mom bu fekke ni jalo na gën walu ko wala la wara da dem jambu ci gendo gen walu ga gen walu gor la ci lu gron ci yar kon naka nonu jambu gor bi tam gen walu gor ci gor la wara am lolou ci yar rek la ko defé bo jangé sara bi dana wone ni misaluhu ay takhsisul khiyat qawluhu ta'ala as-saniyatu was-sani tajlidu kullu wahid minhum ma tajalda kusta subuhu ashamilu min amati ka qawlihi ta'ala fa halayhinna nisfu ma halal nisfanati min hadari wa kusta subuhu aydan bin haddi al maqisi halal amati fi tashkiri al haddi babul matlaqi li ma tanku matlaq al muqayyad al muqayyad dëng xamlé won nañ al mutlaq xamlé won nañ al muqayyad fa mutlaqun mutlaq dalla tattalena ala mahiyyatin fi tajdidu fi tajdidu dara bila qaydi jinu tank hak al muqayyad wa nahar ni tala fayna hak al muqayyad bil munu tagalu muqayyad yo xamne bone misriyen ko dekk misra dëndu yëg dara koko tën koko waaye boo nee misri yi muslim wala ci muslim ku dib julis mu daal nekk muqayyad te li woon xaam mooy baat boo xam ne soo ko waxee day ëmb la muy firi lépp te doo ko mën a takk waaye bu dee xaas moom bu dee kennoo bu dee ñaaroo bu dee loopu ñaar da koy takk moom ñu xam ne moom sarul diwee rek ci biir loolu dañoo delluwaatoon nag ne baat boobu nekk xaas nag nga xam ne day tegte lu ñu takk maanaam day tegte loo xam ne daal du sardi wey ma des na koo tënkaat ci leneen doole ja waaw mën naa ñu taw ñu bañ koo tënkaat ci dara doole ja su fekkee tënk ñu ko ci dara mooy mutlaq su fekkee tënk nañ ko ci dara nag mooy al muqayyad lay wax naa mutlaq mooy loo xam ne day tegtale dëgg-dëggi loola te tënkoo ko ci dara mooy safaanu muqayyad muqayyad mooy loo xam ne moom dañ koo tënk ci dara mel ne ci kaw loolu wakulluma lépp loo xam ne bihi nekk na ci moom alxusoosu jagleel ga ñëlxu moom yi ñëlxu moom tuqayyadu def na tënkee bihi ci moom warusoomun ay jeex it li mutlaqin ñel mutlaq maanaam dama wax ne lépp loo xam ne loo doonoon xaam daanañ ko ko taxsiisale ba tey lu nekk mutlaq manes na ko ko defal taqyit maanaam kon daal da ngay wax ne lépp loo xam ne mu xasis la buñ daan defal am ba tey loola mu xayit la boo xam ne mënees na koo defal mutlaq ci kaw loolu moom la saraa bi wax naa fa maa jaasa taxsiisul xaam ni bihi ya joosu taqyidul mutlaq bi wa maa laa fala fa ya joosu taqyidul kitaabi بالكتاب وبالسنة وتقييد السنة بالسنة وبالكتاب ويجوز تقييدهما معا بالقياس لأن نيو خاني لمو تي القران تي خاص دا نيكو تخصيص له القران ني موم با سنه دو مي وخات في تي ديغنتي مطلق مقيد لا نيو نو نيك حديث ام نيكو تخصيص له حديث ني موم با القران با تي دو وخات في dañu xamné itam muy alquran muy sunna lu ci nek man nañ ko taxisale qiyas batay mom ngay waxat fi xana nga fat leen nak ki jang bo tu dana jawale manam allah subhanahu